Krzywie obiecują szybki, pewny i wysoki zysk bez ryzyka. Otrzymałeś e-mail lub SMS z taką ofertą? Ktoś kusi cię nią w mediach społecznościowych? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski, zapraszam na drogowy raport radiowej jedynki. Autostrada 1, odcinek węzeł Swarożyn, węzeł Pelplin. Na 31 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Łodzi, a ruch możliwy, ale tylko pasem awaryjnym. Autostrada A2, jej 9 kilometr między Rzepinem a Świeckiem na jezdni w kierunku granicy. Po kolizji zablokowany jest wciąż lewy pas. Trasa S3, odcinek węzeł Gardyno, węzeł Pyrzyce. Na 15 kilometrze zderzenie dwóch autosobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Na autostradzie A4 na odcinku węzeł Kraków-Skawina, węzeł Kraków-Tyniec na 409 kilometrze zderzyły się trzy auta osobowe. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Krajowa 6, odcinek Wojanowo-Cieplewo w miejscowości Rusocin na 349 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w drzewo. Jedna osoba zginęła w tym wypadku. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Utrudnienia mogą potrwać nawet i 5 godzin. Trasa S8, odcinek węzeł Złoczew, węzeł Wieluń na 139 kilometrze. Awaria auta dostawczego sprawiła, że wciąż zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Wrocławia. Na drodze krajowej numer 92 na odcinku Krośniewice-Kutno w Pomarzanach doszło do zderzenia auta osobowego z ciężarówką. Jedna osoba jest ranna. Droga zablokowana. Droga krajowa numer 94, odcinek Wieszowa-Pyskowice na 253 kilometrze. Zderzenie busa z autobusem. 6 osób zostało rannych w tym wypadku. Droga jest zablokowana. Przynajmniej 3 godziny utrudnień. Jest 9:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska i Olaf Warzyński. W 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku jubileuszowe obchody. Weźmie w nich udział prezydent Andrzej Duda. Dziś ostatni dzień wakacji, jutro uczniowie wracają do szkół. Lekcje będą się odbywać w trybie stacjonarnym, online tylko w kilku placówkach. Po wczorajszych nawałnicach dziś jeszcze burze, ale na początek września synoptycy prognozują ustabilizowanie pogody. Bez sierpnia 80 nie byłoby upadku żelaznej kurtyny i przemian, które pod koniec lat 80. dokonały się w Polsce. Podkreślają to zgodnie historycy, dawni opozycjoniści i politycy. Dziś 40. rocznica podpisania porozumień sierpniowych. To w ich efekcie powstała Solidarność. Związek jako 10-milionowy ruch społeczny przyczynił się do obalenia komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Rocznicowe obchody od rana trwają w Gdańsku. Ich kulminacją po południu będzie uroczystość przed historyczną stoczniową bramą numer 2 z udziałem prezydenta. Na rocznicowe uroczystości Andrzej Duda napisał, że sierpień 80 roku to fundament wolnej Polski, mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski. To dzięki wielkiej solidarności lat 80. mamy dzisiaj wolną, niepodległą, suwerenną Rzeczpospolitą. Dzięki solidarności świat wygląda inaczej. Nie ma bloku wschodniego, nie ma muru berlińskiego, komunizm upadł. Ruch Solidarności miał fundamentalne znaczenie dla tego wielkiego historycznego procesu. Uroczystości w Gdańsku zaplanowano na cały dzień. Przed południem nastąpi odsłonięcie tablic poświęconych nieżyjącym działaczom Solidarności, a Alinie Pieńkowskiej-Borusewicz, Magdalenie Modelewskiej-Rybickiej oraz Janowi Koziatkowi. Po południu obchody przeniosą się przed stocznię. Po nich o 17:00 w gdańskiej Bazylice Świętej Brygidy zostanie odprawiona msza święta. Z kolei Europejskie Centrum Solidarności organizuje dziś forum obywatelskie z udziałem Lecha Wałęsy i polityków opozycji oraz dawnych opozycjonistów. W centrum zaplanowano także wyjazdowe posiedzenie Senackiej Komisji Kultury, poświęcone między innymi tablicom z 21 postulatami z sierpnia 1980 roku. Przypomnijmy, że dziś toczy się spór o to, kto jest dziś ich właścicielem. Po kilku miesiącach kształcenia na odległość i przerwie wakacyjnej, jutro uczniowie wracają do szkół. Nauka z zasady będzie się odbywać w tradycyjnej, stacjonarnej formie. Jeśli w szkole lub na danym terenie wzrośnie zagrożenie epidemiczne, sanepid może zdecydować o wprowadzeniu lekcji zdalnych. Minister edukacji Dariusz Piątkowski ma nadzieję, że procedury stworzone przez resort zapewnią bezpieczne rozpoczęcie roku szkolnego i naukę. Przypomniał, że plan przewiduje także postępowanie w przypadku wykrycia zakażenia koronawirusem w szkołach. Cała klasa stanie się zbiorem osób, które mogą być podejrzewane o zachorowanie i to one powinny przejść na kwarantannę, plus do tego nauczyciela, którzy w ostatnim czasie tam uczyli. No i w związku z tym, gdy będzie taka decyzja, to także rodziny mieszkające razem z tymi uczniami, z tymi nauczycielami, także będą musiały być na kwarantannie. Już wiadomo, że od środy lekcje na odległość będą prowadzone w kilku placówkach w kraju. Są to m.in. szkoła działająca w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach oraz szkoły specjalne w Sosnowcu i Bielsku-Białej. W małopolskich Wietrzychowicach zajęcia rozpoczną się zdalnie z powodu wzrostu zakażeń koronawirusem w gminie i objęcia kwarantanną dyrekcji szkoły. Sprawa awarii w warszawskiej oczyszczalni Czajka trafi do prokuratury, zapowiedział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. W sobotę doszło tam do rozszczelnienia rurociągu. Ponownie nie działa system przesyłu. Nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy trafiają wprost do Wisły. To około 30 metrów sześciennych na sekundę. To nie tylko ścieki komunalne, ale także nieczystości ze szpitali oraz zakładów produkcyjnych. Jak mówi prezes Wód Polskich Przemysław Daca, pilne jest zbudowanie zastępczego rurociągu. Trzeba się skupić wszystkie siły, żeby wybudować jak najszybciej alternatywny rurociąg. Czy to będzie na pontonach, tak jak w zeszłym roku, czy pod Wisłą, jak najszybciej, tak żeby zaprzestać wysyłania hektolitrów ścieków komunalnych do Wisły. Według przedstawicieli Wód Polskich warszawski kolektor ściekowy pod dnem Wisły może być nieodwracalnie uszkodzony. Nieczystości ze stolicy dotrą dziś do Płocka, a w ciągu kilku najbliższych dni wpłyną do Zatoki Gdańskiej. Po burzliwym wieczorze i nocy dziś także zagrzmi w części kraju. Jest ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami i intensywnym deszczem dla Podlasia, Warmii i Mazur, Wielkopolski, Dolnego Śląska oraz województw kujawsko-pomorskiego i lubuskiego. Według synoptyków na początku września pogoda się ustabilizuje. Front atmosferyczny rozdzielał dwie masy powietrza, gorącą, kontynentalną oraz chłodniejszą, atlantycką i polarnomorską. Jeszcze wczoraj w południowo-wschodniej części kraju temperatura sięgała 33 stopni. Jak mówi Paweł Staniszewski z IMGW, to właśnie styk dwóch tak odmiennych mas powietrza wywołał gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Trąby powietrzne, pady gradów, nawalne opady deszczu. Po przejściu frontu pogoda się ustabilizuje. Synoptycy prognozują, że pierwsza połowa tygodnia będzie chłodna i deszczowa. W drugiej połowie tygodnia przestanie natomiast padać, pojawi się słońce, a temperatura przekroczy 20 stopni. Upały jednak nie wrócą. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Wieczorem i w nocy z powodu ulew i wichur strażacy interweniowali 1160 razy. Burze uszkodziły wiele linii energetycznych, kilkanaście tysięcy odbiorców nadal nie ma prądu. Trwa usuwanie awarii. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Dziś słonecznie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, poza tym w kraju sporo chmur. Na północnym wschodzie opady deszczu, w kilku regionach, jak informowaliśmy, możliwe także burze. Na termometrach od 14 stopni w Bydgoszczy, Trójmieście i Poznaniu, 19 w Warszawie i Łodzi, do 29 w Lublinie i Rzeszowie. W południe w stolicy ciśnienie wyniesie 999 hektopaskali i będzie rosło. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Pan Michał, najbardziej utkwiły mi w pamięci audycje o kolei i pociągach oraz o wędkowaniu. Dotyczyły moich zainteresowania. Stacja muzeum tak mnie zafascynowała, że postanowiłem przy najbliższej okazji ją odwiedzić. Pani Anna, dla mnie najmilsze wspomnienia są z początku lata, kiedy mój synek tańczył polkę Dziadek i nawet do tańca dał namówić się mąż. Do dziś ten duet w tańcu wywołuje u mnie uśmiech na twarzy i zawsze kojarzy mi się z latem, z radiem. Proszę Państwa, takich wpisów będzie jeszcze dużo dzisiaj. Takie mam przeczucie. Już za kilka minut. A, jeszcze jeden SMS. Cały czas pozostaję pod wrażeniem pięknego kameralnego koncertu Mata Daska. Widziałam na żywo i słuchałam retransmisji. Takiej muzyki nigdy dosyć. Program Pierwszy Polskiego Radia, 10 minut po godzinie 9. Wy byliście z nami, my byliśmy z wami. Taka radiowa rodzina, napisała pani Anna. Dzień dobry państwu. Agnieszka Kunikowska. 60 dni, 180 antenowych godzin, tysiące przejechanych kilometrów, kilkadziesiąt odwiedzonych miejsc, kilkudziesięciu wspaniałych gości, 10 gwiazd, 10 zagranych dla państwa koncertów online, konkursy i dziesiątki wygranych w tych konkursach nagród, dziesiątki, jeżeli nie setki rozdanych naszych wspaniałych maskotek i wreszcie, a właściwie przede wszystkim państwa obecność i liczne dowody na to, że właśnie byli państwo z nami. To wszystko składa się na wyjątkowe, inne niż wszystkie, lato z Radiem 2020. Ono już za nami, a ponieważ jak to zawsze w życiu coś się kończy, coś się zaczyna, to z ogromną radością zapraszam na... Cztery pory roku. To, że lato z radiem się skończyło, to fakt, ale to nie powód, żebyśmy dzisiaj nie mogli sobie pozwolić na małe podsumowanie tego, co za nami, i tak właśnie zrobimy. Niedziela na głównym, na oddech krótki, niedziela na głównym. Jesteśmy w symulatorze elektrowozów EU07. Będziemy próbować uruchomić elektrowóz, czarny przycisk, tutaj. Tak, do góry. Do góry. Tak. Nie wiadomo, co się... Dobrze, testuje nam się lokomotywa, nastawnik jazdy kierunkowej do przodu. No niestety. Proszę bardzo, jednak zadziałało, bo tutaj mi ktoś napisał: polecam sposób stary jak świat, a sioko marzy plus głośny klask, tak samo nieskuteczny jak wszystkie inne, ale przynajmniej tani. Bardzo popularne są i szukane przez turystów na Mazurach sanda czy okoń szczupak. Mało kto podaje w restauracjach leszcza. A dziennikarze Panoramy Północy apelowali tak: ludzie, jeśli macie sumienie, miejcie również zaufanie do ryb. Poza drogą na Ostrołękę widzę piękny transparent przygotowany przez lokalną społeczność z napisem: witamy lato z radiem w czarnej wodzie. Młoda lisica krąży gdzieś wokół nas. Prawdopodobnie przyprowadziła ją jej matka. We Władzinie, 50 kilometrów od Warszawy. Tutaj jest hodowla psów wyścigowych. Mam nadzieję, że teraz troszeczkę państwo słyszą troszeczkę, już, jak one tutaj tak. Troszeczkę słychać, tak. No właśnie, tak było, tak było. Będą wspomnienia, będzie więcej tych wspomnień, będą wspomnienia naszych reporterów, prowadzących, przypomnijmy sobie najbardziej emocjonujące i zabawne momenty. Może nawet jakieś antenowe wpadki się pojawią dzisiaj, proszę państwa. Powróci też, z czego się państwo cieszą, bo widziałam SMS-y, zakręcona zagadka od małego dla dużego. Będzie powieść Zły Leopolda Tyrmanda. I uwaga, niespodzianka, nasz nowy konkurs. Mam nadzieję, że się państwu spodoba. Szczegóły już za kilka minut. No i mam też asa w rękawie. No dobrze, może nie asa, łosia, a nawet kilka łosi mam w rękawie. Wach. Zatem komu nie udało się zdobyć naszej wspaniałej, miłej, przepięknej i przytulaśnej maskotki przez całe lato, to ma szansę dzisiaj to zmienić. Ale w zamian oczekuję od państwa wspomnień. Proszę napisać, co będą państwo najmilej wspominać z tegorocznego lata z radiem. Co państwa najbardziej zaskoczyło, zdziwiło, może rozśmieszyło? 71-151, facebook.com/1. Oczywiście można też do nas telefonować. 22 645 22 66. No a za chwilę obiecana pierwsza odsłona supernowego i superowego, jak to mówią młodzi, konkursu. Telefon dręczy mnie, jest jakoś po pierwszej. Nie słyszę nic, nic, kiedyś mi przejdzie. Tak niebezpiecznie dziś, nie czuję siebie, siebie. Chcesz mówić mi jak żyć, przepraszam, nie chcę, nie chcę. W kieszeni mam za dużo twoich radiów. Nie wiem sam, czy tego chcesz. Znów spalam stres, gdy mówisz mi, jak jego sam. Po prąd nie umiesz, więc nie, niepotrzebnie teraz tylko tracę czas. Nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja, więc idę w twoją stronę. Nie przestanę siebie sam. Leniwych myśli sam mam, to nic nie szkodzi. O kieszeni mam za dużo twoich rad. Już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi, jakiego sam po prąd. Nie umiesz, wiesz. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Nieważne jakie wieści dla mnie masz, nie mówisz mi, że świat ma dla mnie lepszy plan. Nic tu po mnie. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Minut po godzinie 9, program pierwszy Polskiego Radia i 4 pory roku. Słowo się rzekło, łoś u płota. Pani Krystyna pisze tak. Lato z radiem się skończyło. Było cudnie, było miło. Dziękuję za piosenki, za wszystkie wzruszenia. No i w przyszłym roku znów do usłyszenia. Pani Krystyno, z ogromną przyjemnością wręczam pani pierwszego dzisiejszego dnia naszego wspaniałego łosia. A państwo piszą także, że tęsknią już za minionym kultowym konkursem skojarzenia, którego ostatnia odsłona była w piątkowym lecie z radiem. No, myślę, że może odrobinę tę tęsknotę osłodzi wiadomość, że dzisiaj w czterech porach roku startuje nasz nowy konkurs o bardzo wdzięcznej nazwie Co tu nie gra? I może zaczniemy od zachęty, czyli od nagrody, którą jest karta podarunkowa od serwisu Prezent Marzeń.com. Na konkurs zaprasza sponsor nagród. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com. I teraz słowo o zasadach tego konkursu. Ma on dwie części, proszę państwa. W każdej z nich usłyszą państwo miks dźwięków opisujących coś. Kategorie będą różne, bo na przykład rok, reżyserzy, aktorzy, kompozytorzy, seriale, a w tym tygodniu kategoria kraj. A zatem na podstawie dźwięków, jakie państwo usłyszą, trzeba będzie rozpoznać po pierwsze, jaki to kraj, ale to nie wszystko, bo wśród tych dźwięków pojawią się elementy niepasujące do pozostałych. Dwa elementy. Pierwszy w pierwszej odsłonie zagadki, drugi dołączy do tego fałszywego elementu w drugiej odsłonie. Czyli w drugiej części w sumie będą dwa takie zmyłkowe dźwięki, które nie pasują do opisu kraju. No i trzeba je wskazać. Po pierwsze, odgadują państwo, jaki to kraj. Po drugie, które dźwiękowe elementy są tymi fałszywymi, niepasującymi do pozostałych. No i co? Proszę posłuchać. To jest pierwsza część zagadki. Fratelli e sorelle. Bracia i siostry. Buonasera. Dobrego wieczoru wam. Nossa belíssima Gabriela Sabatini. Julio Cortázar gra w klasę. Yeah. What class is the Kira? No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. Yo no sabía que te van a ver así. Aquí anoche yo me enloquecí. ¿Cómo se llama? Bonita. Mi casa. Shakira, Shakira. Tú sabes qué palabra usar para hacerme suspirar. Contente. Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów na temat naczyń do przyrządzania yerba mate. Mm. Jeżeli już Państwo wiedzą, co to za kraj i co tu nie gra, czyli który dźwięk nie pasuje do pozostałych, to proszę szybciutko wpisać 72 151. Oprócz odpowiedzi proszę też na SMS-ie napisać coś od siebie, na przykład jakieś skojarzenie związane z tym krajem. No a teraz proszę Państwa, tak jak obiecałam, będziemy wspominać. Wspominamy lato z radiem, hashtag jesteśmy z Wami, to było hasło naszych reporterskich wypraw. No gdzie byliśmy tego lata? Lepiej zapytać, gdzie nas nie było. No taki na przykład Maciej Walecki to i ryby łowił nad Wisłą w Warszawie. I spływał kajakiem w Don, i zdobywał twierdzę w Osowie, i zwiedzał elektrownię wodną w Nysie, i sięgał chmur. Dojechać. Nie patrz w dół, nie patrz w dół. No to jesteśmy chyba prawie na samej górze. Mam, teraz jest chwila prawdy, wychodzę na... O Boże. Dobra. Wysokość. Proszę przypiąć od razu. Proszę mnie przypiąć. Jesteś. Powiem tak. Ten widok jest nieprawdopodobny. Wyobrażam sobie, że ten widok jest nieprawdopodobny, ale to słynne nie patrz w dół, nie patrz w dół, nie patrzyłeś, Maćku. Maciej Walecki w naszym studiu. Dzień dobry, witam Państwa. Nie patrzyłem w dół, szczególnie w środku tego wiatraka, tak to nazwijmy umownie, tej stalowej tuby, w której jechaliśmy. Spojrzenie w dół, chociaż są tam kondygnacje, przegrody co kilka metrów, już budziło wrażenie olbrzymie na mnie, ale to, co zastałem na górze, to będę wspominał na pewno długo, jeszcze długo. Widok to jest jedno, ale widok łopaty tej elektrowni wiatrowej z bliska, która ma 40 kilka metrów, a człowiek jest tuż koło niej, ona się powolutku kręci, to robi wrażenie niesamowite. Przyznam się, że kiedy widziałam taki filmik zapowiadający twoje odwiedziny na tym wiatraku, to sobie pomyślałam, no nieźle zagrał ten lęk wysokości, nieźle mu to poszło, a tymczasem? Tymczasem, jak zjechaliśmy na dół, razem z naszym operatorem Piotrem Piorunem, byliśmy bladzi jak ściana. Naprawdę, to było duże wydarzenie, a ja ten lekki lęk wysokości, do czego się nie przyznawałem oczywiście, mam, więc naprawdę musiałem wziąć się w garść, no ale dla Państwa trzeba było to zrobić. Efekt był wyśmienity. Na rybach czułeś się jak ryba w wodzie, bo to przecież twoje hobby. Na górze, na wysokościach troszeczkę gorzej. Ale powiedz, gdybyś miał wybrać, to które z tych odwiedzonych miejsc w czasie trasy Lata z Radiem? Policzyły się w ogóle? Tak, no, byliśmy na początku samym na rybach, potem byliśmy w Czarnej Wodzie, w Osowie, w Nysie i na fermie wiatrowej w Marszewie. Właśnie, czyli 5 wyjazdów w tym roku. No i który wspominasz tak najbardziej? Ze względu na emocje pewnie wiatrak. Zgadza się, to emocje zdecydowanie... Tak, bardzo przyjemnie wspominam Czarną Wodę i spływ kajakowy, chociaż nie ukrywam, że jednoczesne płynięcie kajakiem, rozmowa z Państwem na antenie na żywo i na Facebooku, ta transmisja, połączenie tego no, nie było łatwe, ale no, też trzeba było sobie poradzić. Byłeś bardzo dzielny. A powiedz mi, czy coś Cię zaskoczyło w czasie tych wyjazdów? Czy na przykład były jakieś zaskakujące spotkania? No w tym roku ta trasa była inna, wiadomo. Ograniczyliśmy spotkania ze słuchaczami, właściwie ich nie było. Tego chyba najbardziej brakowało. Mhm. Jednak ten Facebook, chociaż jednostronnie pozwolił Państwu uczestniczyć w tych naszych wyjazdach. Bardzo ciepłe powitanie w Czarnej Wodzie i transparent Witamy Lato z Radiem w Czarnej Wodzie. To na pewno zapadł w pamięć, ale i wędkowanie raz na bardzo, bardzo było przyjemne, myślę, również dla Państwa, szczególnie, że co nas zaskoczyło. Kiedy dzień wcześniej szukaliśmy z dziennikarzem wędkarskim Sebastianem Kowalczykiem, gościem w Lecie z Radiem na Rybach, znaleźliśmy idealne miejsce, które niestety następnego dnia zostało zalane falą powodziową. Mhm. I okazało się, że mamy 20 metrów dalej brzeg, więc musieliśmy się rozstawić na zalanych betonowych bulwarach. Ale rybom to na szczęście nie przeszkadzało. Trochę mniej malowniczo, ale brały. I nawet nasz łoś łowił z Maćkiem wtedy i jego gościem. Bardzo Ci dziękuję, Maćku, za te wspomnienia. To ja Państwu bardzo dziękuję. To co, następne takie lato, a może nawet jeszcze lepsze, bo jubileuszowe. Dokładnie, 50-lecie. Maciej Walecki. Oh, cztery pory roku. Reklama. Marian, a jak najlepiej kupić laptopa albo smartfona? No jak? Taniej, nawet 70% taniej, Barbara. W Media Expert. W Media Expert nawet 70% taniej. Laptop gamingowy Acer Intel Core i5, szybki dysk SSD 512 giga, teraz taniej o 400 zł. Telewizor Samsung Smart TV 55 cali 4K Ultra HD, teraz taniej o 700 zł. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Kalcium do bezinate monohydrikus. 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. W Media Expert nawet 70% taniej. Smartfon Samsung A71, poczwórny aparat, teraz taniej o 300 zł. Laptop gamingowy Acer, Intel Core i5, szybki dysk SSD, teraz taniej o 400 zł. Września 1939, godzina 4:45. Niemiecki pancernik Schleswig-Holstein rozpoczyna ostrzał wojskowej składnicy tranzytowej na gdańskim Westerplatte. Tak rozpoczęła się II wojna światowa. Placówka miała wytrzymać 12 godzin. Broniła się 7 dni. Historię i dziedzictwo Westerplatte przypomni Katarzyna Jankowska. Program Pierwszy Polskiego Radia, środa po 19:00. Sponsorem audycji jest PGE Polska Grupa Energetyczna, inicjator projektu Tablice Pamięci. Wow! To może być ostatnia taka okazja tego lata. Wow! Rabaty last minute w sklepach Euro. Gorące okazje nawet do 50% taniej. Jeszcze tylko dzisiaj. Wielki finał. Na przykład 65 cali LG NanoCell za 2999. Taniej o 700 zł. I dodatkowo pół roku nie płacisz. Pierwsza rata dopiero w lutym. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Reklama. Oj, działo się działo minionego wieczoru i nocy. Dzisiaj w Warszawie od rana to słońce, to deszcz, to pochmurno. Szczegóły prognozy pogody zna Ania Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj wieczorem i w nocy gwałtowne burze pojawiły się w wielu miejscach. Na przykład w Warszawie było bardzo, bardzo niebezpiecznie, a woda w Wiśle podniosła się o 5 centymetrów. Dokuczał też bardzo silny wiatr. A jak będzie dziś? No, już napływa chłodniejsze powietrze. Tylko na południowym wschodzie jeszcze będzie działać zwrotnikowa masa powietrza i dlatego będą dość duże różnice temperatur. No ale później, we wtorek, środę, to chłodniejsze powietrze już się u nas rozgości i właśnie we wtorek będziemy mieć kilka stopni mniej na termometrach. Dziś ciśnienie w południe wyniesie w Warszawie 999 hektopaskali i będzie rosło. A na niebie trochę słońca i trochę chmur. Zachmurzenie będzie duże, ale będą też przejaśnienia. Deszcz pojawi się najpierw na Suwalszczyźnie, potem po południu będzie padać też na północy i zachodzie. No i trzeba uważać na burze. Temperatura od 16 stopni na Podlasiu, około 20 na zachodzie i w centrum, do aż 27 na Podkarpaciu. Czapki z głów będzie zrywał wiatr w górach, w Tatrach do 110 km na godzinę. Nad morzem również będzie mocno wiało, porywy do 60 km na godzinę. Cztery pory roku. Wietrznie dzisiaj, jak Państwo słyszeli, a u nas wiatr wspomnień wieje, wspomnień związanych z latem z radiem. Pani Mirosława pisze tak. Lato z radiem towarzyszy mi od najdawniejszych lat, ale w tym roku było dla mnie szczególne. Przez to, że całe wakacje spędziliśmy w domu, a audycja umilała mi dni. Jutro wracam do pracy w szkole z wielkimi obawami. Byłoby mi wrócić z łosiem. No to bardzo proszę zapakować łosiowi do plecaka kanapkę, jakąś... może coś do przegryzienia i zabrać go ze sobą do szkoły. Pani Mirosławo, pozdrawiam serdecznie. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii za tych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp. Słowem uznania wybrę lewy kącik ust. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Program Pierwszy Polskiego Radia, cztery pory roku, ale jedną nogą jesteśmy jeszcze w lecie z radiem i wspominamy sobie, jak to było w tym lecie z radiem 2020. Wszystkie audycje mi się podobały, pisze pan Krzysztof. Jedynka odwiedzała nas w każdym zakątku kraju, pokazywała jego piękno, ciekawe miejsca, te znane i mniej znane, jak na przykład Wda. Dziękuję za wszystkie ciekawostki, ukłony dla wszystkich, którzy się w lato z radiem zaangażowali, tych, którzy prowadzili audycje i tych, których nie widzieliśmy i nie słyszeliśmy. Bardzo dziękujemy panie Krzysztofie także za gościnę. No a skoro wspominamy, to proszę bardzo. 100 metrów, do tego wieje jak na pełnym morzu. Maciek, nie patrz w dół. Teraz jest chwila prawdy, wychodzę na... O Boże. Obok mnie jest królowa Kier. Pani Jagodo, czy królowo może tak, królowo. Dzień dobry. Kiedy słyszę Polkę Dziadek, to? Dodaję gazu, no bo noga sama mi się rusza. Ten widok jest nieprawdopodobny. Matka znalazła bilet Poznań-Jarocin i szlaban był ostry. Czułam się inna, chciałam się wyróżniać. Kłaniam się i witam Państwa. To kolorowa, roztańczona wyspa. Wyspa słońca, wyspa muzyki, reggae. Gdyby człowiek jadł tylko produkty pszczele, to nie musiałby chodzić do lekarza. To było jedno z pierwszych zdań, które dzisiaj tutaj usłyszałam. Jesteśmy w Paconowie, jesteśmy na zaczarowanym dworcu Koziołka Matołka. Długo wędrowałem, a po drodze 120 przygód miałem. Gdyby Państwo jeden dzień mogli spędzić z którąś z bajkowych postaci, to z którą i dlaczego? Ja bym sobie spędziła dzień z Harrym Potterem. Nauczyłby mnie czarować. To podróżnik z przeszłości, kapitan Peter Haase. W 1825 roku uratowałem załogę angielskiego żaglowca. Wygląda właściwie nie jak samochód, ale jak taka stara karetka. Jedyne takie miejsce, jedyne takie lato z radiem. No, redaktor Wydrych to sobie i na Jamajkę skoczył w czasie tego lata z Radiem 2020. No, a Sława Bieńczycka popróbowała rozmaitych przysmaków. Już za chwilkę będziemy także i to wspominać. Domagam się przedłużenia lata z radiem do końca lata albo co najmniej do końca roku. W przeciwnym razie nie wracam. Podpisano Łoś. Ja nie wiedziałam, że nasz Łoś ma profil na Facebooku. To było wyjątkowe lato z radiem. Lato z radiem 2020. Dla Małgosi to lato z radiem też było wyjątkowe, także w sferze prywatnej, ponieważ z Małgorzaty Głogowskiej stała się Małgorzatą Abgarowicz. Dzień dobry, Małgosiu. Dzień dobry. Po pierwsze gratulacje, a po drugie... Dziękuję bardzo. Muszę cię przepytać, czy był taki wyjazd, takie spotkanie w czasie tegorocznego lata z radiem, na które jechałaś z taką lekką niepewnością i z lekką tremą, traktując je jako duże wyzwanie? Całe lato z radiem jest ogromnym wyzwaniem. Trzeba przyznać, że Oczywiście robimy sobie w głowie plan danego wyjazdu, rozmawiamy z osobami, do których jedziemy, żeby ustalić, jak dana nasza wizyta będzie wyglądała, ale jednak na miejscu bardzo często zdarzają się różnego rodzaju niespodzianki. Okazuje się, że jest jeszcze coś, o czym na przykład nie wiedziałam, co warto pokazać, o czym warto powiedzieć. I wtedy tak naprawdę pojawiają się nasi realizatorzy i operatorzy, którym bardzo, bardzo trzeba podziękować, bo dla nich Lato z Radiem to jest dopiero wyzwanie. Reporter tylko pyta, czy ja mogę wyjść tutaj, czy ja mogę zajrzeć tutaj, czy ja mogę przejść tędy, a nasi realizatorzy muszą to wszystko zrobić tak, żeby Państwo mogli to usłyszeć i zobaczyć, bo w tym roku mogli Państwo oglądać na Facebooku również. No, no właśnie, ta trudność była podwójna wobec tego w tym roku, ale daliście świetnie radę, ty także. Czy ktoś ci jakoś szczególnie miło ugościł w czasie tej trasy? Oj, tak. Pierwszy wyjazd we Władzinie, gdzie byliśmy i odwiedzaliśmy hodowlę malamutu, po zakończonej audycji mieliśmy... Dostałaś szczeniaka. O, oj nie, aż tak nie, aż tak nie, ale dostałam doskonałe śniadanie. Było ognisko i dostałam rękawiczki z sierści malamutów, także na zimę jestem już wyposażona. I dostałam z kolei w stacji muzeum, która dzisiaj już była też wspominana. Proszę bardzo, zobacz co dostałam. O. Dyplom dla Małgorzaty Głogowskiej jeszcze za ukończenie błyskawicznego szkolenia z jazdy i przepisów na symulatorze lokomotywy EU07 Warszawa 21 lipca 2000. Moje gratulacje. Myślę, dziękuję bardzo. Także Lato z Radiem to również nowe umiejętności dla reporterów. Teraz już również potrafię poprowadzić taki symulator lokomotywy. Oczywiście na tory bym nie wyjechała. Małgosia Głogowska, Małgosia Abgarowicz, bardzo ci dziękuję za te wspomnienia i do usłyszenia w czterech porach roku. Tak jest. A proszę Państwa, wspomniana Sława Bieńczycka miała różne przygody w czasie tego lata z radiem. Uda pokazać, Boże, ile tych radiobiorników tutaj jest. Niektóre są takie stare, że myślę, że naprawdę mają pewnie no, około 100 lat, czyli z tych czasów, kiedy rzeczywiście powstawało polskie radio na naszych ziemiach, w naszym kraju. Miejsce wyjątkowe. To gdzieś jest ten klakson? O! No gdzieś jest ten klakson, jest. No. Bo jest pewien bardzo ważny szczegół. Jesteśmy w świecie, którego nie ma. Cofamy zegary do końca sierpnia 1939 roku. Szukanie klaksonu to pikuś, proszę Państwa, była jeszcze inna przygoda, o której z pewnością zaraz od Państwu opowie Sława Bieńczycka, którą przypomni. Dzień dobry, Sławo. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Agnieszko. Przemierzałaś Polskę tropem turystycznej listy przebojów.pl. Ja zapamiętałam chyba najbardziej naszą wspólną audycję z Muzeum Wsi Lubelskiej, kiedy to wykazałaś się talentem wokalnym, o którym ja wiedziałam, ale słuchaczy zaskoczyłaś totalnie, śpiewając przyśpiewkę, zresztą przez siebie przerobioną. Tak, to prawda, ja lubię śpiewać, o tak powiem, w związku z tym jak kiedyś będziesz miała podobne zapotrzebowanie, to ja rękę w górę i od razu bardzo chętnie. Ale rzeczywiście tamto miejsce Muzeum Wsi Lubelskiej też nastrajało właśnie do takiego zachowania, do takiego śpiewu, tam trzy strefy, dworska, wiejska i miejska, więc też Państwu to miejsce polecam, bardzo blisko centrum Lublina, więc miejsce wyjątkowe. W sumie odwiedziliśmy, policzyłam, 27 miejsc turystycznej listy przebojów PL. Mhm. I ja niejednokrotnie to podkreślałam, że tak naprawdę Państwo rządzą. Proszę zobaczyć. Tych wyjazdów oczywiście było sporo. Niektóre były na przykład kulinarne, więc wtedy było wiadomo, że to nie będzie turystyczna lista. Ale w sumie 27 miejsc. Ja z tych 27 miejsc byłam w 7 i jeszcze do tego byłam w jednym miejscu. To było Muzeum Wojska Polskiego w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. To miejsce akurat nie jest zgłoszone na turystyczną listę przebojów, a szkoda, może ktoś z Państwa w końcu zgłosi. No powiedziałaś o tych wpadkach, no tak, zaliczyłam naprawdę taką... Kulinarną, powiedziałabym, wpadkę. No, dużą wpadkę. I co ciekawsze, to było nie tylko słychać, ale i widać, bo tak jak już powiedziała przed chwileczką Małgosia Głogowska, dla nas też nowinka przez tę epidemię, przez koronawirus, to było to, że chcieliśmy rzeczywiście Państwu to wszystko jak najbardziej przybliżyć, w związku z tym po raz pierwszy tak intensywnie z nami jeździli operatorzy i pokazywaliśmy wszystko na Facebooku, później to wszystko też jest dostępne przecież w internecie. No i byłam w Apilanti, to jest takie centrum edukacyjne, nie tylko dla dzieci, także i dla dorosłych. Wszystko o pszczołach, wszystko o miodzie. To jest w Kleczy Górnej koło Wadowic, czy Małopolska. No i tam panie, które ze mną współpracowały przy powstaniu tej audycji, przygotowały na stołach, na jednym i na drugim, różne rzeczy, które można rzeczywiście z miodu robić. To było takie wejście kulinarne. Zaczynaliśmy oczywiście od tego, co tam jest, nie tylko wszystkie rodzaje miodów, ale także i rzeczy, do których miód jest dodawany, na przykład specjalne batony z ziarnami, specjalne na przykład powidła z miodem. No i ja tak ten palec na tej antenie i na tym filmiku, na Facebooku tak wkładałam wszędzie, tak co mogłam, to próbowałam, próbowałam. No i takie piękne, kolorowe pudełeczka cały. No i ja taki, w tym pewnym momencie już spróbowałam czekoladę z miodem, powidła z miodem, no i takie kolejne coś, no to ja też tam myk palec i jak już miałam prawie, że w buzi, to słyszę od pani, która obok jest takie nie, no ale już było za późno, bo to są przecież ćwiartki sekundy i ten palec już wylądował na moim języku i ja to spróbowałam i w tym momencie już wiedziałam, dlaczego było to nie, bo to była maść propolisowa z dodatkiem czegoś tam, no niesmaczna, jak już nie będę mówiła co. No i to się stało, tak? I powiem państwu, że później, to było też widać na filmiku, ja próbowałam coś wypić, zmyć ten smak, później znowu usiłowałam coś wypić, później jeszcze coś usiłowałam zjeść. No w każdym razie ta maść propolisowa to mi się chyba przez pół godziny na tym języku utrzymywała, więc fajnie nie było, ale to była ale taka klasyczna rozmówczyni, wpadka. Twoja rozmówczyni podobno zapewniała, że nic ci nie będzie, więc tak, tak, cię tak. No tak, to prawda, no dlatego mój po pół godziny ten smak zniknął, ale no było wesoło, ja sama się śmiałam, bo po prostu wszystko, takie piękne, kolorowe pudełeczko, na pewno tam jest coś smacznego, prawda? Dałaś się zwieść. No i proszę bardzo, no. Sława Bieńczycka. Łakomstwo nie popłaca. Bardzo ci dziękuję, Sławo. No i co, do usłyszenia w czterech porach. Ja tylko jeszcze dwa zdania. Chciałam powiedzieć, że jeszcze mieliśmy wyjątkowe coś w Hydropolis w lecie z Rawiem, a mianowicie to była właśnie kurtyna wodna z napisem Lato z Rawiem 2020. A na przykład w Muzeum Siarki w Tarnobrzegu widziałam po raz pierwszy siarkę w oryginale. Sława Bieńczycka, bardzo dziękuję. A turystyczna lista przebojów.pl już w ten piątek, proszę państwa, w czterech porach roku. Sierpnia 1980 roku urodziłam pierworodną córkę. To było w Owiczy, nawet tak powiem dokładnie. I, no, i to było 9 godzina i się zaczynało Lato z Radniem. I tak to pamiętam. No i mówię, może żeby to jakoś tak na tą 40. rocznicę dla córki, czy może, no chętnie bym wzięła i dbało się, ale to nie jest niemożliwe chyba.

Mariusz Dąbrowski, oto kolejny drogowy raport radiowej jedynki. Autostrada 1, odcinek węzeł Swarożyn, węzeł Pelplin, 32 kilometr. Auto osobowe uderzyło w bariery, nikt nie ucierpiał. Wciąż zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Łodzi, a ruch możliwy pasem awaryjnym. Trasa S3, odcinek węzeł Gardno, węzeł Pyrzyce, 15 kilometr. Zderzenie dwóch aut osobowych. Zablokowane zostały dwa pasy jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Ruch poprowadzono pasem awaryjnym. Autostrada A4, odcinek węzeł Kraków-Skawina, węzeł Kraków-Tyniec na 409 kilometrze, zderzenie trzech aut osobowych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Nie ma już utrudnień na Krajowej 6 między Wojanowem a Cieplewem w miejscowości Rusocin na 349 kilometrze, gdzie auto osobowe uderzyło w drzewa, jedna osoba zginęła. Nie ma już także utrudnień na Krajowej 7 między Żukowem a Gdańskiem w miejscowości Leźno na 5 kilometrze, gdzie wyciągnięto ciężarówkę z rowu i droga została odblokowana. Trasa S8, odcinek węzeł Złoczew, węzeł Wieluń na 139 kilometrze. Awaria auta dostawczego sprawiła, że zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Wrocławia. Na drodze krajowej nr 32 na odcinku Wolsztyn-Grodzisk Wielkopolski w miejscowości Ruchocice na 125 kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych z ciężarówką. Jedna osoba została ranna, droga zablokowana, policja kieruje na objazdy. Droga krajowa nr 92, odcinek Krośniewice-Kutno w miejscowości Pomarzany, zderzenie auta osobowego z ciężarówką. Droga zablokowana, wyznaczono objazd na drogę wojewódzką 581, następnie drogą lokalną przez Grochów oraz Ryków. Na drodze krajowej nr 94 na odcinku Wieszowa-Pyskowice na 253 kilometrze zderzenie busa z autobusem. 6 osób rannych, droga zablokowana. Jest 10:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Katarzyna Senyk, zapraszam na aktualności jedynki. Dziś 40. rocznica podpisania porozumień sierpniowych. To w ich efekcie powstała Solidarność. W Gdańsku trwają uroczystości. Po awarii w warszawskiej oczyszczalni ścieków Czajka fala nieczystości dotarła w okolice Płocka. Władze miasta uspokajają, że mieszkańcy nie muszą obawiać się o jakość wody. Ponad 1100 interwencji po burzach i ulewach. Najwięcej pracy strażacy mieli na Mazowszu i w Łódzkiem. W Gdańsku trwają uroczystości upamiętniające podpisanie porozumień sierpniowych. 31 sierpnia 1980 roku w sali BHP w Stoczni Gdańskiej podpisano historyczne porozumienia i to zakończyło dwumiesięczną falę strajków w całej Polsce i doprowadziło do powstania niezależnych związków zawodowych. W Gdańsku jest Witold Banach. Dzień dobry. Dzień dobry. Witku, powiedz, jak przebiegają uroczystości? Tegoroczne uroczystości rozpoczęło odsłonięcie tablicy upamiętniającej Alinę Pieńkowską-Borusewicz, zmarłą w 2002 roku działaczkę opozycyjną. Bogdan Borusewicz, który był mężem Aliny Pieńkowskiej, wspominał, że odgrywała ona ważną rolę w życiu i działaniach opozycji. Także dlatego, że była w niezwykle istotnym miejscu, czyli przychodni Stoczni Gdańskiej, więc mogła przebywać we wszystkich miejscach w Stoczni. Dziękuję bardzo za to, że pamiętacie, że IPN pamięta. A prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek podkreślał wyjątkową postawę Aliny Pieńkowskiej. Wybrała zawód pielęgniarki. To jest misja, to jest obecność z człowiekiem cierpiącym, ale później dołożyła do tego niezgody na kłamstwo, krzywdę, na prześladowania ludzi, którzy nie godzili się ze złem systemu komunistycznego. Przed chwilą odsłonięta została podobna tablica upamiętniająca działaczkę opozycji i Solidarności Magdalenę Modzelewską-Rybicką. Niebawem zaś odsłonięta zostanie jeszcze tablica upamiętniająca zmarłego w 2017 roku Jana Koziatka, który był niezwykle zasłużonym działaczem gdańskiej Solidarności. Z Gdańska Witold Banach, dziękuję bardzo. Kulminacją obchodów z okazji 40. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i powstania Solidarności będzie uroczystość przed historyczną stoczniową bramą nr 2 z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Z kolei Europejskie Centrum Solidarności organizuje dziś forum obywatelskie z udziałem Lecha Wałęsy i polityków opozycji i dawnych opozycjonistów. Iluminacja świetlna ze znakiem Solidarności zostanie dziś wyświetlona na gmachu Polskiego Konsulatu w Nowym Jorku i Polskiej Ambasady w Waszyngtonie. Animacja poświęcona Solidarności zostanie też pokazana na Times Square. To tylko niektóre elementy amerykańskich obchodów 40-lecia Solidarności. O szczegółach Marek Wałkuski. Konsul generalny w Nowym Jorku Adrian Kubicki zachęca mieszkańców miasta, by dziś wieczorem wybrali się na spacer w rejon konsulatu, na fasadzie którego zostanie wyświetlony znak Solidarności, i pomyśleli o terach tamtych czasów. Kubicki podkreśla, że ostateczny upadek żelaznej kurtyny nie byłby możliwy bez pochodzących z Polski idei wolnościowych. Chcielibyśmy przypomnieć o tym szczególnie Amerykanom. Amerykanom, którzy uwielbiają wolność i tej wolności hołdują. Podobne przesłanie zawiera kilkunastosekundowa animacja, która dzięki Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej będzie pokazywana na telebimie przy Times Square. Chcieliśmy pokazać i przypomnieć, że to Polacy, tworząc wspaniały, wielomilionowy, pokojowy ruch Solidarności, rozpoczęli proces demontażu systemu komunistycznego. Powiedział prezes Unii Bogdan Chmielewski. Iluminacje poświęcone Solidarności pojawią się także w Waszyngtonie, Chicago i Los Angeles. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Po sobotniej awarii rury przesyłowej do oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie fala z nieczystościami na Wiśle dotarła w okolice Płocka. Z powodu opadów deszczu zrzut nieczystości do rzeki w stolicy zwiększył się do około 20 tysięcy litrów na sekundę. Taką informację podały Wody Polskie. Służby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Sanepidu pobierają próbki wody i stale kontrolują jej jakość na odcinku Warszawa-Płock. Fala z nieczystościami zwolni na zbiorniku we Włocławku, a w ciągu kolejnej doby dotrze do Torunia. Władze miasta uspokajają, że mieszkańcy Płocka nie muszą obawiać się o jakość wody dostarczanej do domów. Strażacy interweniowali ponad 1000 razy, usuwając skutki burz, które wieczorem i w nocy przeszły przez Polskę. Najwięcej pracy mieli na Mazowszu i w Łódzkiem. Zgłoszenia dotyczyły głównie połamanych drzew i podtopionych budynków. Front burzowy najmocniej uderzył w Warszawę, mówi młodszy brygadier Karol Kieszkowski z Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej interwencji tutaj w tym regionie było w Warszawie 304, w powiecie pruszkowskim 71, w powiecie legionowskim 40. To są takie najbardziej dotknięte powiaty, ale oprócz tego mieliśmy powiat grodziski 34, powiat warszawski zachodni 30 i wołomiński 25. Więc tutaj widać, że Warszawa i okolice najmocniej ucierpiały. Na szczęście bez osób poszkodowanych. Skutki nawałnic strażacy usuwali także na Śląsku, w Małopolsce, na Podlasiu i w Wielkopolsce. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa rano bez prądu było 16 tysięcy mieszkańców, w tym ponad 12 tysięcy na Mazowszu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Prawie w całym kraju przewaga chmur, ale z większymi przejaśnieniami. Najwięcej słońca na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Od 14 stopni na Suwalszczyźnie po 25 na Lubelszczyźnie, tam dziś najcieplej. Nad morzem wiatr dość silny, okresami porywisty. Wysoko w Tatrach może powiać do 110 km na godzinę. W południe w stolicy ciśnienie wyniesie 999 hektopaskali i będzie rosło. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Łosiu, łosiu, nie łosieczku, całe lato czekałam na ciebie i nic, może na zakończenie spojrzysz na mnie przyjaźniej, a ja zapewnę ci opiekę, świeże powietrze i jeszcze papierówki znajdą się dla ciebie, tylko przybądź, napisała pani Maria. Przybędzie, mogę panią o tym zapewnić. lata z radiem kojarzy mi się zawsze z pierwszymi audycjami, kiedy to jako młody chłopak w wakacje chodziłem na basen i podziwiałem pięknie operujące się dziewczyny. I teraz każde lato z radiem mi się kojarzy właśnie z tą sytuacją, z tym pięknym, słonecznym dniami wakacyjnymi i chwilami spędzonymi na basenie, pływaniem i podziwianiem pięknych dziewcząt. Bo dziewczyny lubią brąz, że zacytuję jeden z hitów lata z radiem. Pan Andrzej z Łodzi, bardzo dziękuję za to wspomnienie. 22 645 22 66 to jest numer naszego telefonu, pod który mogą Państwo dzwonić i wspominać. Zapraszam także na facebookowy profil Jedynki, facebook.com/jedynka i smsowy nasz numer do komunikacji 71 151. A pani Agata pisze: kochana Jedynko, dziękuję za lata z radiem, za dobry humor, mądrość, ciekawostki i za Wasze serce włożone we wszystko, co robicie. Słucham Was dalej od rana do wieczora, a dziś mam 29. rocznicę ślubu i świętuję z Wami. Kolejnych wspaniałych 29 lat, Pani Agato. Cztery pory roku. Agnieszka Kunikowska, zapraszam na drugą godzinę naszego spotkania. Będziemy oczywiście dalej wspominać minione lato z radiem. Będzie też zagadka od małego dla dużego i pierwszy fragment słuchowiska na podstawie powieści Leopolda Tyrmanda Zły. Proszę Państwa, w czasie tegorocznego lata z radiem zdarzały się na naszej antenie bardzo różne niespodzianki. Halo, radio. Z tej strony Janusz Słęczycy, witam serdecznie. Ja się do radia dzwoni, na to się cieszę. Panie redaktor, ja bardzo chciałem panu podziękować za ten dzisiejszy temat, ale przede wszystkim bardzo chciałem, proszę pana, właśnie tutaj takim brakowało po prostu, żeby jej to powiedzieć. A znamy się już po prostu kilkadziesiąt lat, a nigdy nie miałem na tyle odwagi, żeby jej powiedzieć po prostu, że ją kocham. A ja po prostu kocham. Zatem Barbara, jeśli mnie słyszysz teraz, ona jest w kuchni, więc ona słucha lata z radiem. Babasiu, że jeśli słuchasz mnie, to ja się po prostu chciałem tobie oświadczyć. Wyjdziesz za mnie? Janusz, przepraszam, słyszysz? Przepraszam. Ja się wcale nie dziwię, bo to było bardzo wzruszające, proszę Państwa. Ci z Państwa, którzy nie słuchali, pewnie zastanawiają się, co dalej. Czy oświadczyny zostały przyjęte? No to proszę posłuchać. Dobrze, że to tylko dobiełam do Zaśki, to tylko nie chcę, żeby Uszek wiedział. Nie chcę, żeby wiedział. Powiem mu później wieczorem. Teraz może jest. Rozumie pan. Dziękuję panie Danielu Morelli. Panu wyślę nareszcie. Tak czekałam na to. Tak. A ty zaraz, że mam. Muszę lecieć do Zaśki. Zośka szyje sukienki. Janusz wyznał miłość Barbarze. Barbara przyjęła oświadczyny. Proszę Państwa, lato z radiem łączy ludzi. Co powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś, na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję lustro. Tak, tak, tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. To niestety ja, tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny zabierz ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, że to niestety ja, tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. nie wierzy. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Minut po godzinie 10. Tak, tak, takie rzeczy jak oświadczyny na antenie to tylko w lecie z radiem, napisał pan Dariusz. A takie rzeczy jak wyjątkowa, niepowtarzalna i zakręcona jak precelek zagadka od małego dla dużego, tylko w czterech porach roku. Proszę państwa, zasada zabawy jest prosta. Mały opisuje coś, państwo zgadują co to. No, utrudnienie polega na tym, że nie zawsze to coś jest tym, czym się państwu wydaje, że jest. Jest też pewne pocieszenie. Zagadka będzie w dwóch odsłonach. Ta druga powinna naprowadzić państwa na właściwy trop, jeżeli nie zgadną państwo oczywiście od razu. A jeżeli się uda, to czeka nagroda, zestaw gier planszowych. Sponsorem nagród w audycji jest firma Aleksander, producent gry planszowej Gorący Ziemniak. Teraz proszę się zamienić w słuch i bardzo uważnie posłuchać, co opisuje nasz zagadkowicz. Ta rzecz to jest bardzo duża przyjemność dla dwóch osób. Po pierwsze, trzeba się do tego specjalnie przygotować, jakoś wystroić na przykład jakąś krótką spódnicę, nie jakąś taką długą jak na bal, bo ktoś musi ładnie wyglądać, żeby to zrobić. Bo jak ładnie nie wygląda, chodzi sobie tak w zwykłych ciuchach, z tego nic nie będzie. Żeby to jeszcze zrealizować, przyda się parę groszy, zwłaszcza facetowi. Bo często tam za niektóre rzeczy trzeba płacić po prostu. Jak już jest ten odpowiedni strój i parę groszy, to zaczyna się dopiero ta duża przyjemność i zabawa, że ktoś może tego nie zapomnieć do końca życia. Jeszcze tego nie można robić w każdym miejscu, dlatego jest potrzebny odpowiedni nastrój. Z całą pewnością nastrój jest bardzo ważny, ale ja bym prosiła, żeby państwa kwestia długości spódnicy nie zmyliła za bardzo. Co opisywał nasz zagadkowicz 72-151? Proszę też rozwinąć swoją odpowiedź, jakoś ją uzupełnić o państwa skojarzenie na przykład z przedmiotem tej zagadki albo o własne wspomnienie dotyczące tego, o czym to zagadka jest. Wspominają państwo lato z radiem, wspominają państwo nasze koncerty wyjątkowe, bez udziału publiczności, bo to były koncerty online. Ale były takie koncerty, w czasie których ta dziwność sytuacji w ogóle nie miała miejsca. Przepływ energii był niesamowity, tak jak w przypadku występu Mata Daska. Lecimy z nim teraz na Księżyc. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. We'll be right back. swing forevermore. Cause you are all I long for, all I worship, I adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love. I know it sounds really crazy, but I got into Poland a couple days ago, and the first time someone says, where do you want to go to eat? What do you want to eat? I say, Golonka. And just because for me, the traditional Polish food, I guess you could say, is still very, very filling. And when I was in the restaurant, I sent a picture of the food to all my bandmates back home. They're like, ah, why didn't you bring us? So seriously, Polish cuisine is still some of my favorite. Pytałem, jaka kuchnia mu najbardziej smakuje, bo przecież podróżuje po całym świecie, koncertuje we wszystkich krajach świata. Powiedział, że polska kuchnia mu najbardziej smakuje i jak przyjechał teraz do Polski i zapytali go ludzie z ekipy, co chciałby zjeść, powiedział golonka. No i ta golonka potem na zdjęciu, które wysłał swojej ekipie, zrobiła furorę. Wszyscy chcieli jej spróbować i trochę żałowali, że nie są z nim i nie jedzą. A ja muszę przyznać, że mnie ta golonka zaskoczyła. Grzegorz Frontczak miał przyjemność, jak sądzę, ogromną rozmowę to prawda. Z Matem Daskiem. Grzegorz w naszym studiu. Dzień dobry. To skoro już o kuchni jest, to ja się zastanawiam, gdzie Mat Dask chowa te golonki, bo jest szczupły jak chudy, jak patyk nawet jak powiedział. Szczypiorek. On zresztą tak. Tylko powiedział, że on nic nie je, a potem się rozwinął i siśmy się dowiedzieli. Tak, pierogi też były. Tak, takie sprawy. Ja mam takie pytanie na początek do ciebie, Grzesiu. Czy wyście się umówili w sprawie tak zwanego outfitu, bo wyglądaliście z Matem jak bracia brothers, że tak powiem. Nie, białe koszule, nie umawialiśmy ciemne spodnie, się, białe buty. Nie umawialiśmy się, ale faktycznie Mat zażartował to jeszcze przed nagraniem. Nie zdążyłem włączyć mikrofonu, jak powiedział, że no i teraz my na biało. Cali na biało. Cali na biało. Była to przyjemność, musisz przyznać. To była fenomenalna rozmowa, naprawdę. Ja się stresowałem rozmową, bo Mat Dask nie pierwszy raz w Polsce. Obejrzałem wcześniejsze wywiady, które udzielał, między innymi programowi Pierwszemu Polskiego Radia. No i wszystko było takie bardzo poważne. Ja mówię, to taki bardzo poważny artysta, no to przygotowałem masę pytań w głowie na różne tematy. No i zacząłem od takiego bardzo delikatnego pytania o to, jak być ambasadorem Kanady i potem co wiedział o Polsce, na rozgrzewkę, że tak powiem. A on dał znać, że właściwie spoko, na luzie możemy rozmawiać sobie, w końcu jest lato z radiem i nie ma żadnego zawiązanego krawata, jest luźno. Poprosił tylko, żeby go filmować i to jest zdradzam kuchnię nagrania, żeby go filmować tak od pasa w górę, bo był w krótkich spodenkach. Bezpretensjonalny, niesamowicie wdzięczny i z dystansem do siebie. Z dystansem do siebie artysta, co nasi słuchacze też dostrzegają i podkreślają, że ten koncert był naprawdę wyjątkowy. Na ostatnim naszym kolegium, takim online'owym oczywiście, stwierdziliśmy, że ty masz chyba na swoim koncie najwięcej rozmów z gwiazdami. Tak wyszło, ale tylko o jedną rozmowę wyprzedziłem Romka, bo rozmawiałem i z Piaskiem. Fenomenalna rozmowa, drodzy Państwo, jest do odnalezienia. Fenomenalny koncert. Tak, także. Koncert świetny. Piasek, to jest marzenie każdego dziennikarza radiowego. Podstawia się mikrofon, włącza nagrywanie, idzie się na obiad, wraca się, a rozmówca jeszcze odpowiada na pytanie. To mniej więcej tak wyglądało. Gaduła z Piaska. Była też rozmowa z Mrozem, który z kolei gadułą nie jest, a spodziewałem się, że będzie. No ale cały czas się uczymy czegoś. Była też rozmowa z Anią Wyszkoni i kto tam był jeszcze? No i Mat Dask oczywiście. No tak. Mat Dask na deser. Tak, na deser. Grzegorz Frontczak, bardzo ci dziękuję. Wyjazdy jeszcze. Tęsknił. Będę tęsknił. Dlaczego? Jeszcze mogę się pochwalić jedną rzeczą? Wczoraj to sprawdziłem. Ekspresowo. Tak jak ty to potrafisz. Dobrze, ekspresowo pochwalę się jedną rzeczą, że byłem w najdalszych miejscach na wyjazdach. Hel i Jakuszyce. To prawda. Bardzo ci dziękuję. Proszę Państwa, Grzegorz Frontczak rozmawiał z Matem Daskiem nie tylko o sprawie duchowej, ale także o przyziemnej golonce, a nasza niezrównana tropicielka smaków Małgorzata Raducha. Karpacze swojskie to jest ziemniaki tarkowane. Surowe? Tak, i potem trzeba wycisnąć i zaparzam gorącą wodą. Jak na 30-40 karpaczów, to tak pół litra gotującej wody. I to dobrze wymieszać. A te cepeliny, no to dają trochę tak, tej ziemniaków, dają dużo mąki ziemniaczanej, no i dają jeszcze gotowanych ziemniaków. To wychodzą takie bardziej miękkie, ale nie każdy takie lubi, bo niektóre lubią takie, że ta ziemniaków prawdziwy, to można i na jutro, można je ładnie odgrzać. I kiedyś starzy ludzie, to jeszcze oni tą zupę jedli razem z tych kartaczów. Zupę, czyli tę wodę spod kartaczu? Tak, no. To już jest taka mowa nasza kurpsiowska, od dawna od naszych pradziadków wzięta, a teraz tyle je kultywuje i przypatrzymy, jak to kiedyś ludzie ze sobą gadali. A dlaczego też się, chyba że taki, tak gładko się to wymazia. No, takie najbardziej popularne trzy zwierzaki na kurpsiach. To jest żylk, zając i zieziórka. Żylk, zając i zieziórka. Zając, ja już tak z rozpędu. To się nie zmiękca się zając. Nie zmiękca się, dobrze. No, no widzę, że jest cebulka. Boczek wędzony musi być. Pani musi mówić, bo ja nie mogę, ta rodzynka mnie zabiła. Przód się szmaruje musztardą, pieprzem, troszkę solą. Tak. A potem nawiel się dowo na te rozklupane rolady. Muszą być fajnie rozklupane. Najlepiej rozklupane są, jak są w bojtlu nylonowym. Na deska, one się nie rozlezą, nie popyrskają, nie? Słowniczek później, proszę Państwa, słowniczek później. Ja się tylko zastanawiam, dlaczego rolady takie najlepsze są, uwaga, z mięsa wołowego, które jest bardzo drogie. To nie lepiej z indyczego albo z jakiegoś kurzęciego zrobić? No robią wszystkiego, ale wołowe to ma ten swój smak. Pierwszy się ino robiło rolady wołowe, też w każdej chałupie się chowało krowa, cielika. Młode mięso było, nie? I ze starych krowów też było, niekiedy się pani w sklepie pani kupiło. Roluje, śmiało. Śmiało. Pani roluje. Małgorzata Raducha tato sobie pojeździła po Polsce w poszukiwaniu smaków, aromatów i sekretów kuchni regionalnych. I nie tylko, bo przecież także o tatarskiej kuchni opowiadała Małgosia i o gruzińskiej i o indonezyjskiej. Małgosiu, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam na początku stanowczo zaprotestować, bo Grzegorz Frączek przed chwilą powiedział, że odbył najdalsze podróże, a moje Bieszczady przed półtora tygodnia, Polańczyk, Komańcza, Cisna, Terka, ach jaki tam był pstrąg. Także to był kawał drogi po tych pętlach bieszczadzkich w poszukiwaniu właśnie smaków. No dobrze, a powiedz tak z ręką na sercu, czy było coś, czego próbowałaś, a co nie trafiło w twój kulinarny gust i bardzo proszę nie wspominaj o kaparach? Na szczęście dla mojego podniebienia i opowieści na antenie Lata z Radiem nie trafiłam, natomiast nie było nic, co by mi nie smakowało, ale było jedno zdziwienie, mianowicie kuchnia polska od południowego wschodu po Suwalszczyznę wzdłuż i wszerz i w poprzek ziemniakami stoi, bo coś, co się nazywa w jednym miejscu babką ziemniaczaną, w innym miejscu tą kanicią, to jest nic innego, tylko właśnie ziemniaki, albo zapiekane, albo zasmażane, albo prosto z pieca. Ziemniaki, proszę Państwa, to jest coś. Czy jest szansa, że owocem tych Twoich kulinarnych podróży będzie jakaś książka kucharska, na przykład Smaki Lata z Radiem, albo Radiowe Smaki Raduchy, RRR? Oczywiście prawa autorskie Agnieszki Kunikowskiej do tego tytułu, bardzo mi się on podoba. Tak, proszę Państwa, jestem w trakcie pisania, ponieważ plon tegorocznego Lata z Radiem jest naprawdę przeobfity i przebogaty, ponieważ naprawdę znająca się na kuchni Małgorzata Raducha zakosztowała tak przedziwnych połączeń smakowych, że to nie może pójść tylko w eter. To musi zostać utrwalone i zapisane. Co więcej, są to czasami receptury po prostu tradycyjne, przekazywane z pokolenia na pokolenie i nigdzie do tej pory nie zapisane. A zatem czekamy z niecierpliwością. Małgosiu, pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. A Ty na swoim ukochanym Podlasiu. Tak jest. I karpacze będą. No to smacznego. Przysłuchiwałam się Latu z Radiem i się uczyłam. Zrobiłam chreczaniaki z Bieszczad, haluszki z Podlasia, kopę ornotowicką. Najbardziej smakował mi rejbak, bo to skurpi. Może zasłużyłam na łosia? Pisze pani Ludwika. No pewnie, że tak. Jezu, ja się cieszę z tych króciutkich skrzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jasno, ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, skromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Stawać i brać, chować i mieć, nie ma co mogę, nie ma co chcesz. Stawać i brać, chować i mieć, nie ma co mogę, nie ma co chcesz. Jezu, jak ja bardzo lubię. Tak nie umie lubić nikt. Lubię się zaszywać, lubię nadużywać. Szukam wciąż okazji i je mam. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Stawać i brać. pień znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak coś ciszej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Cztery pory roku. Reklama. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt aż 99% taniej. W sklepach euro i na euro.com.pl. Reklama. A teraz czas na informacje sportowe. Tomasz Kowalczyk. Polscy piłkarze po zakończeniu drugiej kolejki Ekstraklasy rozpoczną dziś w Warszawie zgrupowanie przed wyjazdowymi meczami Ligi Narodów z Holandią oraz Bośnią i Hercegowiną. Zawodnicy będą odseparowani od mediów i kibiców. Jutro przejdą testy na obecność koronawirusa. Tymczasem wczoraj okazało się, że pomocnik Przemysław Frankowski z Chicago Fire i napastnik Adam Buxa z New England Revolution powołani na zgrupowanie nie otrzymali zgody na przyjazd od swoich klubów. Dziś trzeci etap Tour de France. Kolarze wystartują z Nicei, gdzie rozgrywane były dwa dotychczasowe etapy i pojadą do Sistrą. Tam zaplanowana jest meta trzeciego odcinka tegorocznej Wielkiej Pętli. A o szczegółach Marek Brzeziński. Kolarze żegnają miasto związane z Apollinerem Gilbertem Bicou. Miasto, w którym zmarła Izadora Duncan, gdzie mieszkali przez jakiś czas Gogol, Czechow i James Joyce, autor Ulyssesa. Teraz czekają ich schody prowansalskich Alp, cztery przełęcze. Nie najwyższych lotów, ale o mozolnych podjazdach. Wspinaczka kończy się na 20 km przed metą i potem już tylko łagodny zjazd. Nie na łeb na szyję. Meta w Sisteron. Wzdłuż trasy mniej kibiców niż zazwyczaj. Wszyscy w maseczkach. Noszą je kolarze do momentu dotarcia na start. Wtedy maski spadają z twarzy. Wracają na nie na podium, gdzie obok zwycięzcy stoją piękna dziewczyna i przystojny chłopak. Nie ma uścisków dłoni, rozdawania autografów czy robienia sobie zdjęć z triumfatorami etapu. To jest Tour de France czasów zarazy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dzisiejszy etap ma 198 km. Liderem jest Francuz Julien Alaphilippe. Dziś też początek tenisowego US Open z udziałem pięciorga Polaków w singlu. W turnieju wystąpią Magdalinet, Iga Świątek, Katarzyna Kawa, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Po 21 swoje pierwsze mecze w turnieju zagrają Magdalinet i Hubert Hurkacz. A wiadomości sportowe także na facebookowym profilu Jedynka Program Pierwszy Polskiego Radia i na Twitterze Radiowa Jedynka. Cztery pory roku. Bardzo mile wspominam z lata z radiem, szczególnie dwa koncerty mojego ukochanego Krzysztofa Cugowskiego i jego synów. To były koncerty w moim mniemaniu nie do podrobienia i nie do zastąpienia. Specyficzny styl bycia, głosy, no to wszystko złożyło się na to, że te koncerty zapadną na zawsze we mnie. I chciałabym za to podziękować. Dziękujemy pani Krystyno. To była pani Krystyna Złowicza, 22 645 22 66. Jeżeli chcieliby państwo się podzielić swoimi wspomnieniami na temat minionego już lata z Radiem 2020, to zapraszam. Można też pisać SMS-owo 71151 i na naszym facebookowym profilu. A teraz zerkam sobie, co tam słychać w sprawie zagadki od małego dla dużego. No, państwo, tak powiedziałabym, ciepło, ciepło, ciepło. Piszą państwo, że chodzi o kolację, że o wesele. No tutaj jeszcze troszkę cieplej być może, ale nie tędy droga. Teraz będzie druga podpowiedź. Mam nadzieję, że wszystko stanie się jasne. Proszę posłuchać, co mały tym razem opowie. Ta osoba, jak to ma, to bez przerwy się patrzy w niebo, no bo chce sprawdzić pogodę, no bo jak się tę rzecz przeżywa, to bardzo często chodzi się na spacery i wtedy warto wiedzieć, jaka jest pogoda. A jak się ma tę rzecz, to spacery to jest podstawowa sprawa, najważniejsza w całej tej rzeczy. Jak człowiek tej rzeczy nie ma, to on jest nieszczęśliwy. No bo jest samotny, no po prostu tego człowiek zawsze potrzebuje jak tlenu. I taki mały człowiek, i taki już bardzo dorosły. Człowiek, który tego nie ma, wygląda tak ponuro, smutno, chodzi smutno po ulicy. Naprawdę bardzo przykro na niego patrzeć. To prawda. Ja bym powiedziała, że te trzy ostatnie zdania są kluczowe, że i mały tego potrzebuje, i duży tego potrzebuje, i że bez tego to po prostu no ani rusz, no nie da rady, nie da rady. 72 151, co opisywał mały? Czekam na państwa odpowiedzi. program Pierwszy Polskiego Radia 4 pory roku za 20 minut, godzina 11. Rok 2020 jest rokiem Leopolda Tyrmanda i w związku z tym dzisiaj w czterech porach roku rozpoczynamy słuchanie jego legendarnej powieści z czasów PRL-u zatytułowanej Zły. Lektury jedynki. Ta powieść po raz pierwszy ukazała się w 1955 roku, a opowiada historię powojennej Warszawy. Trochę kryminalną, trochę fantastyczną, a trochę westernową. Leopold Tyrmand. Zły. W żadnym z miast na świecie śnieg nie ma tak krańcowych humorów jak w Warszawie. Nigdzie nie potrafi tak szybko i tak beznadziejnie zmieniać się w brudne, dręczące błoto, ale też nigdzie nie pada z takim wdziękiem jak w tym mieście. Pada wtedy miękko i cicho. Pokrywa świat cały puszystą bielą, mieniącą się w nocy granatowymi refleksami na dachach i skwerach. Budzi tęsknoty za minionym dzieciństwem. Lecz tego lutowego wieczoru można było tylko marzyć o białym puchu. W całej Warszawie zacinał deszcz ze śniegiem, a plac Trzech Krzyży tonął w błocie, w migotliwym, mętnym świetle rozchybotanych wysoko lamp, otulonych brudnym welonem słoty. Ludzie biegali szybko, uciekając przed tym, co było w powietrzu. Tłoczyli się do tramwajów, śpieszyli się, nie patrząc na nikogo. Ekspres wieczorny, słucham. Z redaktorem Edwinem, kolanko proszę. Tu kolanko, słucham. Mówi doktor Halski. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór. Dzwonię zgodnie z przyrzeczeniem. Proszę zaraz przyjechać do 13 komisariatu na Wiejską. Oczywiście. Sądzi pan, że on znów się pojawił? Nie wiem, nic na pewno. W każdym razie na placu Trzech Krzyży wybuchła jakaś bójka i mamy ciężkie obrażenia ciała. Jestem za 10 minut. Siostro, proszę przygotować surowicę. Pryszcową, gazę, bandaże. Boli! A musi boleć. I co pan myśli, doktorze? To samo. Co? To samo. Niezwykle silne uderzenie w szczękę, tak zwany uppercut w języku pięściarskim. Cios podbródkowy. W dodatku wzmocniony czymś metalowym, małym kastetem albo dużym pierścieniem. Oczywiście poszarpane żyły w pobliżu tętnicy szyjnej, no ale w gruncie rzeczy nic naprawdę poważnego. To jest warszawska sprawa, jak sądzę. Tu należy szukać wyjaśnień w problemach i tradycjach naszego miasta, w jego nastrojach i kolorycie. A więc to samo, co poprzednio. O czym panowie mówią, jak pragnę zdrowia? Bardzo obywatela kapitana przepraszam. Mnie tu przyprowadzono jako świadka, więc chciałbym powiedzieć... Zaraz sporządzę protokół. Pozwolicie, obywatelu sierżancie, że zostaniemy przy przesłuchaniu. Ja chciałbym powiedzieć, że to było olśniewające. Nazywam się Marczak Anatol, jestem studentem Politechniki. Stałem w kolejce do autobusu. Widziałem, jak ta pani została zaczepiona w ordynarny sposób przez trzech drabów. Wyglądali na pijanych. Jeden z nich to właśnie ten. Dwaj uciekli. Gdy ten pchnął tę panią, nagle w środek ktoś wskoczył. Jakiś cień, nieuchwytny, nieokreślony. Wszystko skotłowało się błyskawicznie i po chwili drap już leżał na bruku, a drugi klęczał, trzymając się za głowę. Wszystko stało się tak nagle. Ów cień rozpłynął się w ciemnościach. Olśniewające. Dziękuję. Jest pan wolny. Następny. Nazwisko, imię? Kalodont Juliusz. A, co macie do powiedzenia obywatelu Kalodont? Chciałem powiedzieć, że ja bym z nich pasy darł. Z tych chuliganów, łotrów, włóczy kijów. Do tego doszło, proszę pana, że kobieta nie może przejść ulicą o 7 wieczór, panie rewirowy. I to gdzie? Na placu Trzech Krzyży? Ja prowadzę kiosk ruchu koło Instytutu Głuchoniemych. Ten drań podszedł do mnie po papierosy, a jego koleżka rzucił się na tę panią. Wytrącił jej lekarstwa z ręki, a wszystko widziałem. Ten tu skoczył do tej pani i pchnął ją z całej siły na kiosk, aż ściana jęknęła, a potem... Co? Co potem? Potem z tłumu wystąpił ogromny, piękny pan, wspaniały człowiek. Proszę pana, jednym zamachem ramienia powalił wszystkich gówniarzy i znikł, jak się zjawił. Dobrze im tak, tym śmieciarzom. Spokój! Może pan już iść? Nie, nie, nigdzie nie pójdę. Ta pani może mnie jeszcze potrzebować. A, proszę, teraz pani. Proszę pana, ja nie wiem. Może to ten deszcz ze śniegiem, ta wichura. Być może biegłam zbyt szybko i potrąciłam kogoś nieumyślnie. Tak. Pani nazwisko? Majewska. Marta Majewska. Lat 24. Jestem sekretarką w dyrekcji Muzeum Narodowego. Była pani świadkiem poranienia tego człowieka. Co pani może o tym powiedzieć? Niewiele. Raczej nic. Ten pan pchnął mnie tak silnie, że na chwilę straciłam oddech, a po sekundzie było już po wszystkim i ten pan leżał na trotuarze. Może... Tylko... No co? No niech pani powie. Wie pan, w pewnym momencie wydało mi się, jakby z tego... błotnistego półmroku wpiły się we mnie jakieś oczy. Były przeraźliwie jasne, jakby same białka bez źrenic. A tak intensywnie prześwietlone jakąś nieludzką mocą i pasją. Straszne. A może muszę podać pani jakiś środek uspokajający? Dziękuję. Chciałabym już iść, mogę? Odprowadzę panią. Kalodont jest. Tak, może pani iść. Tak. Dziękuję. Protokół mam już sporządzony. Z nagrań archiwalnych odtworzyliśmy pierwszy fragment słuchowiska według powieści Zły Leopolda Tyrmanda. Adaptacja Bogumiły Przątki, reżyseria Janusza Kukuły, realizacja Andrzeja Brzoski, opracowanie muzyczne Tadeusza Deszkiewicza. Wystąpili Jerzy Kamas, Krzysztof Kolberger, Mariano Panie, Jerzy Karaszkiewicz, Wiesław Drzewicz i Agnieszka Pilaszewska. Następny fragment jutro. Roxanne, Przypominają młode lata, kiedy ja byłam w trzeciej, może w drugiej klasie i miałam przedstawienie i pamiętam, że grali polkę i ja miałam takiego chłopczyka do tańca i tak mi zapadły te słowa w głowie. Było tak, mój dziadulu, rusz ze sobą, bo mi ciężko tańczyć z tobą, bo mi latasz koło boku, niby torba od obroku. Takie były brawa. Ja pamiętam tego chłopczyka, tak szarpałam. Nawet nie pamiętam już teraz, jak miał na imię. Także z tego miejsca pozdrawiam tego chłopca, który jest dorosłym panem. A my pozdrawiamy panią, pani Tereso, i bardzo dziękuję za to wspomnienie. 22 645 22 66 mogą państwo telefonować, 71 151 mogą państwo pisać, także na facebookowym profilu, tak jak pani Anna. Skoro dzisiaj wspominamy, to powiem, że zaskoczyło mnie chyba to, że mimo ograniczeń i całej tej sytuacji w naszym kraju, udało nam się zwiedzić z latem, z radiem tyle wspaniałych miejsc i posłuchać koncertów. Jak dla mnie, nierealne stało się bardzo możliwe. Łamiecie bariery i jednoczycie ludzi, a może i łosie, to znaczy ludzi i łosie. Chętnie sprawdzę, pani Agnieszko, napisała pani Anna. Pani Anno, to ja chętnie dam się pani przekonać, czy tak jest. Wysyłamy łosia. Bardzo państwa namawiam na wspomnienia, także w drugiej godzinie naszego spotkania. Będziemy też wspominać trochę dalszą historię, tę sprzed 40 lat, bo przecież dzisiaj rocznica podpisania porozumień sierpniowych. Wiem, że mnie szukasz, wiem, że podglądasz mnie za żaden skarb. Nigdy nie przyznasz się, choć wiesz, mogłabyś mieć to, czego chcesz. Wiesz, że cię widzę, śledzę twój każdy ruch, spokojnie czekam tu, nie ruszę się na krok, bo wiem, nim wrócisz znów, nie minie dzień. Powtarzasz, nie, to nie ma szans, nie, to nie ma szans, nie, to nie ma szans, nie, to nie ma szans. Skąd wiesz, może raz sprawdź. Wiesz, że mam rację, czekam na jakiś błąd, czekam aż drgnie ta niewzruszona twarz, daje znak, żebym przed snem miał czym karmić się. Nie, to nie ma szans, nie, to nie ma szans, nie, to nie ma szans, nie, to nie ma szans. Skąd wiesz, może raz sprawdź. cztery pory roku. Autopromocja. Początek naszej państwowości sięga chrztu w 966 roku naszej ery, a może Wielkiej Lechii na kilkaset lat przed Chrystusem. Czy Piastowska Polska to kontynuacja lechickiego imperium, które stawiało opór Aleksandrowi Wielkiemu? Gdzie jest mit, a gdzie zaczyna się historia? Spór spróbują rozstrzygnąć Dorota Truszczak i profesor Andrzej Nowak. Czy im się uda? Dziś po 19:00. Tegorocznym bohaterem akcji Narodowe Czytanie będzie Juliusz Słowacki. Napisaną na obczyźnie balladynę w sobotę będzie czytała cała Polska. W ramach przygotowania portret poety namaluje dziś po 23:00 Anna Stępniak. O jego dramaturgii opowie w środę po 21:00 Magda Mikołajczuk. A codzienna porcja poezji Narodowego Wieszcza od dziś kwadrans przed 22:00. Narodowe Czytanie w programie pierwszym Polskiego Radia. Autopromocja. Reklama. W Media Expert nawet 70% taniej. Laptop gamingowy Acer Intel Core i5, szybki dysk SSD, teraz taniej o 400 zł. Telewizor Samsung Smart TV 55 cali 4K, teraz taniej o 700 zł. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Kalcium do bezinate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Marian, a Antek mówił, że trzeba mu kupić nowego smartfona na nowy rok szkolny i że ekran zabezpieczyć, no bo wiesz. No wiem. No, ale mówił, że spoko, bo teraz w Media Expert zabezpieczają ekran za pół ceny. Teraz w Media Expert każdemu uczniowi i studentowi przy zakupie smartfona zabezpieczymy ekran 50% taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz jasne winogrona 44% taniej. 4,44 za kilogram. A polskie pomidory kiściowe aż 50% taniej. Tylko 2,49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Turbo Weekend szalonych okazji. Sprawdź nieprzyzwoicie niskie ceny. Na przykład iPhone SE 128 giga za 2299. Zmywarka do zabudowy Whirlpool klasa A++ za 1299. I dodatkowo pół roku nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Reklama. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski, zapraszam na drogowy raport radiowej jedynki. Na autostradzie A1, na jej 173 km, na odcinku węzeł Ciechocinek, węzeł Włocławek Północ, w okolicy Ciechocinka auto osobowe uderzyło w bariery. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w kierunku Łodzi możliwy tylko jednym prawym pasem. Autostrada A2, jej 360 km, odcinek węzeł Łódź Północ, węzeł Stryków. Auto osobowe również uderzyło w bariery. Ruch w kierunku Poznania możliwy tylko jednym prawym pasem. Trasa S3, odcinek węzeł Gardno, węzeł Pyrzyce, 15 km. Zderzenie dwóch aut osobowych. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Ruch możliwy, ale tylko pasem awaryjnym. Autostrada A4, jej 114 km. Jak nas informuje przyjaciel motoryzacyjny Radia Kierowców, jezdnia w kierunku granicy zachodniej, tam są spore utrudnienia. Ciężarówka wjechała w ciężarówkę. Ruch możliwy tylko jednym pasem. Trasa S8, odcinek węzeł Złoczew, węzeł Wieluń, 139 km. Awaria auta dostawczego sprawiła, że zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Wrocławia. Droga krajowa nr 20 i 302 km na odcinku Chwaszczyno-Żukowo w miejscowości Miszewo Zderzenie trzech autosobowych, ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 32, odcinek Wolsztyn, Grodzisk Wielkopolski w miejscowości Ruchocice na 125 kilometrze. Zderzenie dwóch autosobowych i ciężarówki. Jedna osoba ranna, droga zablokowana, policja kieruje na objazdy. Koniec kłopotów na drodze nr 42, gdzie drogę blokowało przewrócone drzewo. Jest 11:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Katarzyna Senek, zapraszam na aktualności jedynki. W 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku od rana trwają jubileuszowe obchody. 502 nowe przypadki koronawirusa, 6 kolejnych ofiar. To najnowszy dobowy bilans Ministerstwa Zdrowia w sprawie sytuacji epidemicznej w kraju. Szef dyplomacji Niemiec wezwał władze Rosji do wyjaśnienia sprawy Aleksieja Nawalnego, którego zdaniem berlińskich lekarzy próbowano otruć. Bez sierpnia 80 nie byłoby upadku żelaznej kurtyny i przemian, które pod koniec lat 80. dokonały się w Polsce, podkreślili zgodnie historycy, dawni opozycjoniści i politycy. Dziś 40. rocznica podpisania porozumień sierpniowych i powstania Solidarności. To pod wpływem strajków komunistyczne władze zgodziły się na utworzenie niezależnych i samorządnych związków zawodowych, a także prawo do strajku, budowę pomnika ofiar grudnia 70, transmisję niedzielnych mszy w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury, mówi pierwszy rzecznik Podlaskiej Solidarności Krzysztof Burek. Było trudno, ale myśmy się jakoś tak trzymali przez ten czas. Były aresztowania, były wpadki. No iśmy dożyli tego czasu, że Polska jest Polska. To też jest nasza pamięć, nasz jakiś sukces. Związkowcy spisali 21 swoich postulatów. Najwięcej obaw komunistycznych władz budził pierwszy, zakładający utworzenie wolnych związków zawodowych. Komuniści nie chcieli zgodzić się na określenie wolne związki. Komitet ekspertów, który wspierał strajkujących, zaproponował, by były to związki niezależne i samorządne, wspominała współpracująca z Komitetem Obrony Robotników Ludwika Wujec. I to zostało połknięte. To nie kłuło tak bardzo w ucho i oczy i niezależne samorządne, które przecież znaczą wolne, przeszły. To niezależny Związek Zawodowy Solidarność jako 10-milionowy ruch społeczny przyczynił się do obalenia komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Rocznicowe obchody od rana trwają w Gdańsku. Ich kulminacją po południu będzie uroczystość przed historyczną stoczniową bramą nr 2 z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Z kolei Europejskie Centrum Solidarności organizuje dziś w Gdańsku forum obywatelskie z udziałem byłego prezydenta Lecha Wałęsy, polityków opozycji oraz dawnych opozycjonistów. Los dał nam dwa zadania, powiedział były prezydent i pierwszy przewodniczący Solidarności Lech Wałęsa. Jedno zadanie – rozbić stary porządek, który hamował rozwój świata. I te drugie zadanie to jest zbudować coś mądrzejszego, lepszego i bardziej przydatnego. W centrum zaplanowano także wyjazdowe posiedzenie Senackiej Komisji Kultury poświęcone m.in. tablicom z 21 postulatami z sierpnia 80 roku. Przypomnę, że dziś toczy się spór o to, kto jest ich właścicielem. 502 nowe przypadki koronawirusa, 6 osób zmarło, 446 zakażonych wyzdrowiało. To najnowszy dobowy bilans resortu zdrowia o sytuacji epidemicznej w kraju. Najwięcej przypadków ministerstwo odnotowało dziś w Małopolsce, 79 osób, na Śląsku 77, na Mazowszu i Pomorzu po 75. Od początku epidemii potwierdzono ponad 67 tysięcy zakażeń patogenem, wyzdrowiało ponad 46,5 tysiąca osób, a ponad 2039 osób zmarło. Do Płocka około 5 rano dotarła pierwsza fala ścieków płynących Wisłą po awarii warszawskiej oczyszczalni Czajka. Według płockiego ratusza miasto ma doskonały system uzdatniania wody. Jest jednak apel do rolników, by nie wykorzystywali wody z rzeki w gospodarstwach. Nadwiślańskie gminy powiatu płockiego nie wykorzystują Wisły jako źródła zaopatrzenia w wodę, mówi Piotr Jakubowski, kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Większość gmin korzysta ze studni głębinowych, natomiast Starostwo Powiatowe w Płocku wystąpiło z apelem do mieszkańców powiatu, aby nie korzystać ze rzeki w celach rekreacyjnych czy przez rolników do pojenia bydła oraz podlewania upraw. Wisła jest systematycznie monitorowana i w razie potrzeby w płockim starostwie zostanie powołany powiatowy sztab kryzysowy, który będzie podejmował kolejne decyzje. To była relacja Katarzyny Piórkowskiej z Polskiego Radia RDC. W płockim ratuszu od wczoraj działa zespół kryzysowy pod przewodnictwem prezydenta miasta. Szef dyplomacji Niemiec Heiko Maas wezwał władze Rosji do wyjaśnienia sprawy Aleksieja Nawalnego, rosyjskiego opozycjonisty, którego zdaniem lekarzy berlińskiego szpitala próbowano otruć. Maas w Paryżu powiedział, że nad relacjami Unii Europejskiej z Rosją zawisły czarne chmury. Minister zaapelował też do krajów unijnych o szukanie międzynarodowych rozwiązań w tej sprawie. W piątek Maas oznajmił, że Berlin gotów jest nałożyć na Rosję sankcje, jeśli okaże się, że za próbą otrucia jednego z najważniejszych przywódców antykremlowskiej opozycji stoją rosyjskie służby. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Słonecznie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, poza tym sporo chmur. Na północy opady deszczu, lokalnie możliwe także burze. A na termometrach od 14 stopni w Olsztynie i Wrocławiu, 15 teraz w Bydgoszczy i Poznaniu, 19 w Warszawie, Białymstoku i Kielcach, do 25 w Rzeszowie. W południe w stolicy ciśnienie wyniesie 999 hektopaskali i będzie rosło. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. 10 minut po godzinie 11. Program Pierwszy Polskiego Radia. Agnieszka Kunikowska, dzień dobry. Zapraszam na trzecią godzinę naszego spotkania. Wspominkowo dzisiaj u nas wspominamy lato z radiem. Ja rozdaję nasze łosie, miłosie i przypominam, że można te wspomnienia zapisywać. 71 151, można telefonować i je nagrywać. 22 645 22 66. Można też pisać na facebookowym profilu, tak jak pani Amelia, która pisze tak. Rozpoczynało się lato z radiem, a wraz z pierwszą audycją rozpoczynał się remont mojej kuchni. Przeniosłam się ze wszystkimi sprzętami i oczywiście radiem na taras. Dzięki wam przetrwałam ten trudny czas. Umilaliście go humorem, piosenkami i było bardzo miło. Bardzo się cieszymy, pani Amelio, i bardzo prosimy o więcej państwa wspomnień. Cztery pory roku. Wspominamy dzisiaj, proszę państwa, takie najciekawsze momenty tego rocznego lata z radiem i oto kolejna taka dźwiękowa pigułeczka. Jesteśmy w Kołobrzegu, jesteśmy w brzegu nad Odrą, ale jesteśmy w Tarnobrzegu i jedziemy do Tarnobrzega. To jest podobno miejsce jedyne takie w Polsce, to wiemy, jedyne takie w Europie i podobno nawet na świecie i w kosmosie całym. Muzeum Siarki, rzeczywiście. Są to już kajaki nowej generacji z tworzywa, z polietylenu. Spodnie się trochę zmoczyły od wiosłowania, od wody, rzecz jasna. Na pewno zakładamy kamizelkę na siebie, kamizelkę asekuracyjną, bądź ratunkową. Proszę państwa, no trudno mówić o wodzie z lądu. Jestem kociewiakam z tych tuziam mój ród. Kociewie dla mnie jest wszystkim. Tutaj po naszamu gadom jak ten lud. A może ktoś pamięta, jak się wabił ten najdłuższy jamnik, bo właścicielka zawsze żartowała, że jak na ulicy zawoła na niego po imieniu, to kilku panów się tradycyjnie zawsze obracało. Nie wie Agnieszka ani żadna Basia, jak zasmakują mi frytki z Karasia. Tego nie było w żadnym wierszu wieszcza, jak pysznie tu robią żeberka z leszcza. Chciałem dobrze wypaść przed państwem, a tu troszkę się zblamowałem. Liczyłem, że znajomi usłyszą, może sąsiad pozazdrości trochę. Wersja normalna jest bez wyżymaczki, a wersja lux jest z wyżywaczką. Sprawdź, którą mają. No i zobaczcie, najważniejsza rzecz. Mamy wyżymaczkę w końcu. To już nie jest jakiś tam najbiedniejszy model, to jest model na wypasie, elegancko. Głos redaktora Romana Czejarka państwo słyszeli w tym miksie i jeszcze go dzisiaj usłyszymy, mogę zapewnić, a tymczasem obiecałam, że będzie łoś za wspomnienie. No to jest takie wspomnienie, które mnie rozbroiło zupełnie, muszę przyznać. Pan Marek pisze tak. W kultowych skojarzeniach chciałem wygrać zestaw garnków i sztućców, ale byłem za dobry i wygrałem karty podarunkowe. Może łoś ukoi mój żal nieutulony z powodu tej przegranej, wygranej. Gorące pozdrowienia dla całej ekipy Lata z Radiem. Jesteście wspaniali. Bardzo dziękujemy, panie Marku. Bardzo to przewrotne, co pan napisał. Niech będzie ten łoś na pocieszenie. Nieubrana stoję w samym środku miasta. Wszędzie dookoła ludzi tłum. Mam w sobie wstydu, nie odczuwam chłodu. Wszyscy mówią, że to tylko sen. Miasto.